Себастьян Терза. Хто був розп'ятий за вас? Ісус Христос чи Пресвята Діва? Що робити? Якось до мене на сповідь, коли я був священником, прийшла одна жінка. І як це зазвичай буває, розпочала вона з сімейно-побутових проблем. Якась серія негараздів у родині, так наче пороблено. Що робити, отче? В такому разі я завжди намагаюсь з'ясувати, чи людина примирилася з Богом, чи вона перебуває під його гнівом, чи вона вірить в жертву Ісуса Христа, чи надіється на свої добрі діла. Я спитав: чи ви усвідомлюєте, що грішні перед Богом, і це є ваша найважливіша проблема, перед якою ваші негаразди є просто дрібницями? Вона дуже щиро зі сльозами відповідає: так, грішна, дуже багато було в молодості. Наступне моє питання було таке: як ви думаєте, на якій підставі Бог мав би відпустити вам гріхи? Вона дуже щиро і скрушенно каже: я ходжу в церкву, молюся, ходжу на молитву матерів, сповідаюся. Я тому і почала ходити в церкву, щоб вимолити свої гріхи. Я навів приклад, як би виглядало в суді, якщо б злочинець почав перераховувати якісь свої добрі справи, щоб переконати суддю не зараховувати йому провину. І запитав, чи Бог є справедливий, чи його справедливість є досконалою, і чи може він залишити зло безкарним. Вона просто і без обурень сказала, що однозначно Бог є справедливий і непідкупний, на відміну від людини. Тоді я її питаю: як ви думаєте, Ісус був невинний чи заслужив таку кару? Вона трохи починає розуміти, до чого я веду, і каже: невинний. Тоді вона розплакалась. Мої слова зачепили її заживе і вивели назовні серйозну проблему цієї жінки. Майже в розпачі, вся в сльозах, вона каже: отче, я не можу так до Ісуса Христа підходити. Я люблю Пресвяту Діву, розмовляю з нею в своїй душі. Мені здається, що Ісус Христос мене би не прийняв. А Пресвята Діва, я так відчуваю, мене краще розуміє, вона мені якась ближча. Ідіть під хрест. Жінка говорила дуже щиро. Я запитав: скажіть, а хто був розп'ятий за вас, Ісус Христос чи Пресвята Діва? Вона дуже щиро каже мені: отче, я кажу, як відчуваю. Її щирості треба віддати належне. Отже, маємо таку картину. Жінка роками ходила до церкви і тільки укріплювалась в хибному релігійному відчутті, а втіхи, яку дає Євангеліє, душа так і не знала. Тоді я став роз'яснювати їй суть спокутування, яке здійснив для нас Ісус Христос. Я пояснював, що таке святість Божої любові і що таке наш гріх, яким є наш справжній стан перед Богом. Я пояснив їй суть Божого гніву та розкрив правду про Божий суд. Тоді показав їй значення смерті Ісуса на хресті. Якщо він невинний, тоді за чиї провини він поніс кару? На це у відповідь прозвучала затерта до дірок і найабстрактніша фраза, яка тільки можлива – «за наші». Адже очевидно, що, кажучи її, вона сама насправді ще не вірила в неї. Розуміючи цю проблему, я уточнив: «А за ваші?» Вона несміливо каже: «Виходить, що і за мої». Сказавши це, вона ще не повірила, але вперше в житті наважилась думати сміливо і застосувати до себе плоди жертви Христа. Я кажу їй: якщо ви усвідомлюєте свою провину перед святим Богом та свій безнадійний стан перед Божим судом, якщо ви не плекаєте ілюзій щодо своїх спроможностей спастись власними стараннями і вірите, що Ісус помер на хресті як невинний за винних, і всю свою надію ви покладаєте тільки на Нього, тоді вам одразу пробачаються всі ваші гріхи, і вам зараховується все те, що зробив Ісус Христос». Потрібно було бачити обличчя цієї жінки, яке світилося від радості та виблискувало від сліз. Це було обличчя людини, з плечей якої просто на очах сповзали релігійні тягарі, і благе ярмо Христове приносило їй свободу і радість. На закінчення я дав їй такі рекомендації: вам потрібно відкласти вбік Пресвяту Діву і подружитися з Ісусом Христом. Ідіть під хрест, не фізично, умом, серцем. Приступіть до Нього як до єдиної вашої надії та утіхи. Читайте Євангеліє, віруйте в Євангеліє, пізнавайте Євангеліє. Якщо ви будете вірувати в Нього, то спасетесь. Тільки віруйте в Євангеліє. Бачились ми з тією жінкою всього один раз у житті. Як її звуть, я не пам'ятаю. Де вона проживає, не знаю. Як її справи зараз, навіть не уявляю. Бог знає. Тож згадайте про неї в молитві. Хай Він укріпить її віру. Учениця Христа. Головний урок біблійної маріології дуже простий. Марія стала ученицею Христа. А ти? Я питаю цілком серйозно, не провокую і не шукаю суперечки. І хочу сказати це щиро і чесно. Акафісти, вервиці, ікони – все це ні про що не говорить. Різні набожества до Пресвятої Діви не стосуються суті діла. Головне питання просте. Чи став ти учнем Христа, як Марія? Саме до цього одного все зводиться, і від цього насправді все залежить. Чи став ти дійсно учнем Христа? Це є головний урок біблійної маріології і справжнє почитання Матері Божої.